miała matka syna, syna jedynego. Chciała go wychować na pana wielkiego. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna. Jeszcze się odmieni.